رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي حبتي جيرة العالمين يقوها إلى الجود والكرم يقوها إلى الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني Rahman kalawan muci maring pengiran kang paring rahmat lan kanih matan dino wangi wanita aja mung ngaji syariat bloko kur pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara apal Quran hadis seneng afirke marang liyane kafir dewe dadi kateke yen isi kopor yen isi kotor hati akale gampang kepucu nafsu angkoro ing bapae si kebiare suki bonggo Panutan kita.